rasane atimu nalikane aku lan kowe ketemu. Apa eling rikala jaman semono munggah gunung mudun jurang bengi kutha. Rasane kaya ketiban bulan, apa slirane saiki isih dhewean. Isih lagak pas durung duwe pasangan, nang kulon iki tasih nunggu sampean. Apa nglindur aku iki apa ngimpi, ora ngira yen sliramu saku ngenteni. Apa iki mas arane tresno sejati, nanging bisa ora urung bakal bali. Piye dek rasane atimu nalikane aku lan kowe ketemu. Apa eling rikala jaman semono munggah gunung mudun jurang bengi kutha. Rasane koyo ketiban bulan, apa slirane saiki isih dhewean. Isih lagak mas durung duwe pasangan, lawang kulon iki tasih nunggu sampean. Apa nglindur aku iki apa ngimpi, ora ngira yen sliramu saku ngenteni.